postulat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 września, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O przeciwnikach politycznych i rozwoju gospodarczym Polski mówił w Gorzowie Wielkopolskim prezes PiS. Za wzmocnieniem kontroli nielegalnej migracji i wyjaśnieniem z Polską sprawy wiz opowiedział się kanclerz Niemiec. Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o podpalenie drzwi bazyliki w Dąbrowie Górniczej. Wicepremier Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Gorzowie Wielkopolskim powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość musi w tej kampanii dużo mówić o przeciwnikach. Zaznaczył, że jest to spowodowane tym, że nie przedstawiają oni żadnego programu, a mówią o prawie i sprawiedliwości. O szczegółach Michał Fabisiak. Jarosław Kaczyński powiedział, że Donald Tusk zamierza wprowadzać w Polsce niemieckie porządki. Przypomniał, że za rządów koalicji PO-PSL objawiały się one podniesieniem wieku emerytalnego, płacą w wysokości 5 zł za godzinę, czy wreszcie okradaniem finansów publicznych. To wtedy mówiono państwie z tektury. Prezes PiS podkreślił, że pod rządami PiS gospodarka się rozwija. Wskazał, że było to możliwe dzięki naprawie finansów państwa. Zdołaliśmy zlikwidować to, co było tym arcyniepożądkiem z czasów tego niemieckiego porządku. To znaczy wielkie okradanie finansów publicznych. Dodał, że jeśli ktoś dobrze życzy Polsce, to nie powinien życzyć jej niemieckich porządków. Powrót PO do władzy określił zniszczeniem szansy na to, żeby Polska była silnym państwem. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Szef MON wziął udział w święcie 16. Dywizji Zmechanizowanej na polach grunwaldzkich. Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w najbliższym czasie czołgi K2 trafią na wyposażenie 9. Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa, która wchodzi właśnie w skład 16. Dywizji. Jednocześnie zwrócił uwagę, że 16. Dywizja Zmechanizowana dba o bezpieczeństwo naszego kraju na granicy polsko-białoruskiej. To jest brygada, która razem z 16. Dywizją, bo chodzi w skład tej dywizji, stoi na straży bezpieczeństwa północno-wschodniej części naszego kraju. To bardzo symboliczne, że właśnie tu na polach Grunwaldu 850 żołnierzy złożyło swoją przysięgę. To właśnie bardzo symboliczne, że dziś tu na polach Grunwaldu dziękujemy żołnierzom z 16. Dywizji Zmechanizowanej za ich służbę. Również służbę na granicy polsko-białoruskim. W skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wchodzi 8 jednostek wojskowych, m.in. Brygada Kawalerii, Brygada Artylerii i Pułk Przeciwlotniczy. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz opowiedział się na wiecu SPD w Norymberdze za większą kontrolą nad nielegalną migracją. Zapewnił, że Niemcy opowiadają się za prawem do azylu, ale każda osoba, która przyjeżdża bez uzasadnionego powodu do ochrony lub popełniła przestępstwo, powinna zostać deportowana. Agencja DPA poinformowała, że mając na uwadze obecną sytuację na granicach, Scholz zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę. Jak dodał, powinno być tak, że każdy, kto przyjeżdża do Polski, jest tam rejestrowany i tam przechodzi procedurę azylową. Należy to omówić z polskim rządem, oznajmił Scholz. Rodziny i bliscy uwięzionych przez Rosjan obrońców Azowstalu apelują do instytucji międzynarodowych o wsparcie. Uczestnicy zorganizowanego przed ambasadą Rosji w Warszawie protestu przypominają, że dzisiaj mija 500 dni od kiedy obrońcy Azowstalu trafili do niewoli, mówi liderka inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa Natalia Panczenko. Żeby zwrócić się po raz kolejny do takich organizacji międzynarodowych jak Czerwony Krzyż, jak OBWE, jak ONZ, które wystąpiły wtedy gwarantem tego, że jeńców wojennych wrócą na teren Ukrainy. I właśnie chcemy dzisiejszą akcją przypomnieć, że po 500 dniach te osoby nadal są w rosyjskiej niewoli. Są tam jak osoby wojskowe, tak i osoby cywilne. W proteście uczestniczą matki, żony i narzeczone uwięzionych Ukraińców. Mężczyzna podejrzany o podpalenie drzwi Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej usłyszał zarzuty sprowadzenia zdarzenia, które zagraża mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru i uszkodzenia zabytku. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 38-latka, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski. Mężczyzna od rana był przesłuchiwany w prokuraturze rejonowej w Dąbrowie Górniczej. 38-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, ale co do ich treści na obecnym etapie postępowania nie mogę się jeszcze ustosunkowywać. W chwili zatrzymania 38-latek był nietrzeźwy, dlatego dzisiaj rano po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Magda Linet, wicemistrzynią tenisowego turnieju WTA w chińskim Kantonie. Polka przegrała w dzisiejszym finale z Chinką Xi Wang. Przewaga rywalki nie podlegała dyskusji. Było 0-6 i 2-6 z perspektywy Magdy Linet. Było po prostu bardzo trudno cokolwiek zrobić, zupełnie siłowo myślę przeważała nade mną, po prostu w ważnych momentach znajdowała bardzo dobre uderzenia, nie mogłam myślę zrobić dużo więcej, mogłam trochę, ale nie jestem pewna, czy mogłam zrobić dużo więcej. Występ w finale w Kantonie sprawił, że w najnowszym notowaniu WTA Magda Linet awansuje o 2 oczka na miejsce 25. W męskim tenisie wydarzeniem weekendu jest za to Puchar Leivera, czyli rozgrywany po raz 6 mecz Europa kontra reszta świata. W zespole Europy debiutuje w tym roku Hubert Hurkacz. Dziś w nocy czasu polskiego zagra w kanadyjskim Vancouver w singlu oraz w deblu. W grze pojedynczej zmierzy się z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Zadanie ma trudne, bo zespół Europy musi odrabiać straty. Wczoraj przegrał wszystkie 4 spotkania. Turniej potrwa do niedzieli. Także do niedzieli grać będą w ramach 9. kolejki piłkarze z PKO BP Ekstraklasy. Sobota oznacza 4 mecze, z których 2 już się zakończyły. Radomiak zremisował z Puszczą Niepołomice 1-1, a Śląsk Wrocław wygrał 1-0 z Piastem Gliwice. Piast całą drugą połowę grał w 10. Wieczorem o 20:00 Lech Poznań zmierzy się ze Stalą Mielec. Wcześniej, bo o 17:30 zagrają Krakowia i Pogoń Szczecin. Także o 17:30 rozpocznie się ważny mecz polskich siatkarek. W kwalifikacjach olimpijskich w Łodzi biało-czerwone zagrają dziś z Amerykankami. O szczegółach Rafał Bała. Latem podczas turnieju finałowego Ligi Narodów Polki wygrały z Amerykankami mecz o brąz. Jednak w ostatnich dniach widać, że Amerykanki są doskonale przygotowane do turnieju kwalifikacyjnego, podczas gdy Polki odczuwają duże zmęczenie wyczerpującym sezonem. Szanse Polek na awans do Paryża z łódzkiego turnieju wciąż są. Jeśli wygramy pozostałe 2 spotkania, na pewno awansujemy. Jeśli przegramy z Amerykankami, nie zdobywając punktu, a później Włoszki w 3 lub 4 setach pokonają Niemki, wtedy tracimy już możliwość kwalifikacji z tej imprezy. Początek dzisiejszego meczu z Amerykankami za 23 minuty. Do końca dnia pochmurno, na południu i południowym wschodzie będzie padało i grzmiało. W nocy na południu i wschodzie zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu i burzami. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe. Nad ranem od 8 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, 12 w centrum do 15 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny święte. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny. Jak widzimy naszą przyszłość? Rodzina, fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Cześć babciu, kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam.

Trójka. Jest trójko, 20 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, w poprzedniej godzinie byliśmy w lesie i traktując rzecz dosłownie, nadal jesteśmy. Bo tam dzieją się teraz ciekawe rzeczy, a takich szukamy w programie Trzymaj z Trójką. Co można w lesie zobaczyć i usłyszeć? Ano można usłyszeć, jak jelenie umawiają się na randki. Rozpoczął się bowiem okres godowy jeleni, czyli rykowisko. Jeleń szlachetny jest zwierzęciem stadnym. Przez większość roku bytuje podzielony na dwie grupy, żeńską i męską. Przez większość roku obie te grupy bytują na oddzielnych rewirach, jednak wraz z początkiem jesieni panujące do tej pory wzajemne relacje trochę się zmieniają, a to wszystko za sprawą zbliżającej się rui. Do żeńskich grup dołączają dorosłe samce, po czym wyganiają młode samice z tych stad. Z kolei wygnańcy tworzą grupy i bytują w bliskim sąsiedztwie swych rodzinnych chmar. Pokrótce tak właśnie mniej więcej wygląda początek, a właściwie przygotowania do rykowiska. No i się zaczyna. No cóż, no nie ma portalu randkowego dla jeleni, więc jelenie ryczą. Do sprawy wrócimy za chwilę. R.E.M. Na zegarach w całym kraju 17.30. Idealnie. Mamy jesień, a w lesie mamy rykowisko. Byki zaczynają głosić swoją obecność i dominację nad otoczeniem poprzez takie głębokie, basowe nawoływanie. Jeleń komunikuje: to jest mój teren i wszelkie damy, które są w pobliżu, są również moje. Jeśli inny jeleń się odezwie, to oznacza: nie twoje, bo ja też tu jestem i te łanie są moje. No i zazwyczaj jeleń, który słabiej i mniej okazale ryczy, po prostu milknie. Jeśli dwa byki uważające się za równorzędnych siebie zaczynają się słyszeć i zbliżać w swoją stronę, no to dochodzi do etapu mierzenia się wzrokiem. Opowiada o tym Karol Jańczuk, specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Tomaszów. Byłem świadkiem spotkania dwóch nawołujących się byków i nagle okazało się, że jeden z nich jest dużo młodszy i słabszy. No i gdy zobaczył większego konkurenta, zaraz zaczął przed nim uciekać, uznając, że lepiej się wycofać, a starszy zaczął go gonić. Zdarza się też, że żaden nie chce odpuścić, stwierdzając, że to on będzie właśnie dominować tutaj na tym terenie. No i wtedy następuje moment walki na poroża. Można powiedzieć: wieniec w wieniec. Jakież to jednak ludzkie. Na zewnątrz mgła, tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budź się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że, bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu. I proszę, zostaniesz.

Oh,